Welkom iedereen bij podcast 82 van 24 december 2010. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. De rest van het team is al aan het kerstvieren, ben ik bang. Ja, we hebben al aan het ophangen. Ja. Ze zijn ingesneeuwd, hè? Ja, dat zou ook kunnen, maar dat was meer vorige week eigenlijk. Ik kreeg de pot. Nou, dan moet je niet even hier naar buiten kijken, want als je even op de buienbarometer kan zien. Kijk, dan zie je dat Oost-Nederland toch wel een centimeter of 30 sneeuw heeft op dit moment. Oké. Nou, ik kijk hier uit het raam in Schagen zit ik nu. Ik zie geen vlokje en het is weer is prima. Nou, als ik hier naar buiten kijk, zie ik heb min 25 op de thermometer. Dus je wil niet eens naar buiten. Ah. Nou ja, goed. Het aardige is dat het weer blijkbaar toch heel veel invloed heeft op de business. Namelijk dat onder andere de supermarkten er heel goed omzetten. En wat ik me dan afvraag, heeft dit ook invloed op bijvoorbeeld het dataverkeer? Gaan we meer zitten skypen zoals nu of thuis de kerst vieren en met de familie allemaal via de Skype aan elkaar gekoppeld? Ik las wel in het AD vanochtend. Omdat de kerst en zo een nieuwjaar in een weekend vallen, er wel meer werkdagen zijn in december. En dus er meer geld wordt verdiend in Nederland en in de rest van de wereld. Maar of er ook meer dataverkeer is. Kijk, scholieren zijn toch wel thuis. En mensen moeten toch eten, dus die gaan toch wel naar de winkel. Ik denk niet dat daar zoveel verschil in zit. Nee, en je maar Luc zegt van we gaan niet meer de weg op en we gaan de familie maar dan maar skypen, bedoel je? Dat zou kunnen. Ja, ik weet dat mijn moeder thuis zit en zich af zit te vragen, zal ik nou wel of zal ik nou niet op met de trein gaan? Mm-hmm. Heeft natuurlijk geen zin om de kerst door te brengen op een veldbed ergens in Utrecht. Nou ja, maar, ook grappig. Maar dat mensen die zijn gaan reizen voor de kerst natuurlijk, hè, zijn gaan vliegen. Ik was van de week op Düsseldorf. Dat is gewoon een heel zielig gezicht. Zo'n heel vliegveld wat vol loopt met mensen. En omdat in principe al die vliegvelden de stoelen allemaal dichtgelast hebben met nare punten eraan die je niet kunt liggen, zien die mensen er allemaal zeer onderkomen uit. En dan worden er misschien veldbedden geregeld. Maar nee, reizen is het niet. En ik denk dat dat toch een trend is, hoor, dat mensen meer. Ook als mensen hier komen, hè, we zitten dan iets uit de Randstad en ze komen hier voor een paar dagen. Het is ongelooflijk als we 25 gasten hebben. Soms zitten er wel 6, 7, 8 tegelijk met hun laptopje te bellen, te skypen, te e-mailen, te chatten. Het is bijna eigenlijk bij mijn asociaal gebeuren dat mensen zoveel. Zo afhankelijk zijn geworden van die communicatie. Mm-hmm. Ja, ik zie dat ook om me heen. Het is mensen die kunnen niet meer zonder. Ik zie echt mensen in paniek raken als het een keer niet werkt. Ja. Nou, we zagen dus deze week, tenminste de Skype-gebruikers onder ons zagen dat Skype down ging voor het eerst in 3 jaar of zo. Echt zwaar down. Niet voor het eerst, maar. Dus, nou ja, maar wel zo lang. Ja, precies. Dus ja, op zich was het wel best wel. Interessant dat dus het hele Skype-systeem ging omvallen omdat er een soort update-probleem was met supernodes. En supernodes zijn dan de dingen die Skype-users aan elkaar verbinden. Wij voor de IT-Bende-podcast gebruiken ook Skype om het op te nemen. En hebben we speciaal alle de poortnummers van Skype. Hier naar de opname toe staan helemaal open, zal ik maar zeggen. Waardoor wij ook een soort supernood zijn. Waar alle bendeleden op in callen. Dus wij, de bendeleden, staan eigenlijk in een 1-op-1 connectie met het opname. Met de plek waar de Skype-opname plaatsvindt. En die supernodes die schijnen allemaal uitgevallen te zijn. En als er helemaal geen supernodes meer zijn, dan kan niemand meer met niemand skypen. Ja, Skype werkt dus, zeg maar, vertoont veel overeenkomsten met bijvoorbeeld BitTorrent. Op het moment dat jij je Skype client hebt draaien, werk jij ook mee met het versturen van data en het helpen met het opzetten van de verbindingen met andere gebruikers. Een aantal van deze clients die werken als supernodes En dat kun je zeg maar zien als een soort telefoonboek, een telefoongids. En op een of andere manier, het is niet helemaal duidelijk, zijn heel veel van die machines die supernodes genoemd worden, zijn down gegaan. En er waren er nog minder dan 1/3 van het aantal wat normaal gesproken online is als supernode, was maar aanwezig. En daardoor konden heel veel mensen niet inloggen en konden ook heel veel verbindingen niet worden opgezet. Nee, duidelijk, maar dat... Zeker dat we nou claims kunnen gaan indienen op een goede dag. Kijk, als de stroom uitvalt, vroeger was het zo, nou, dan deed ze allemaal heel zielig. En dan zei oh ja, dan moet je meer dan... En toen zijn de regels gekomen. Nee, niet echt. Skype is natuurlijk een programma wat je gratis gebruikt. En je kunt daardoor geen dingen dat claimen. Vraag, Skype heeft ook iets voor professionele gebruikers. Sommige mensen betalen voor Skype. Hè? Die betalen 10, weet ik veel wat. Je kunt een Skype, ja? Oh, ik betaal voor Skype, zodat ik als ik jullie mobiel bel of iets anders doe, dat het veel goedkoper kan. Dus ik heb inderdaad, ik betaal inderdaad voor Skype. Als ik naar vaste landlijnen bel, kost het mij het hele jaar niks. Dus iedereen die ik gewoon op een landlijn bel voor de IT-Bende podcast, is helemaal gratis. Maar daar betaal ik natuurlijk een jaarlijkse fee voor. Dus als je natuurlijk zo'n fee vraagt, dan moet je natuurlijk ook de infrastructuur bieden. Maar... Volgens mij kost zo'n fee €70 per jaar of zo. Nee, oké, okay, goed. Dan gaat de proportionaliteit... Ik had wel begrepen dat Skype voor de zakelijke gebruikers wel goed werkte. Alleen video was niet mogelijk. Maar spraak was wel... De zakelijke gebruikers hadden er niet of nauwelijks last van deze storing. Oké, okay, en dat komt dan omdat Skype zelf supernodes in de lucht houdt daarvoor dat voor de zakelijke markt of zo? Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. De luisteraars van de IT-Bende podcast die verwachten dat van jou. zal er even snel in kijken. Maar druk. Nee. Maar goed, daarmee de vraag is dus, al deze dingen, is er een leverplicht, hè? En daarmee komen we eigenlijk op een vraag die me van de week nogal bezig gehouden heeft. Is wat zijn nou eigenlijk onze rechten en plichten in dit verhaal. En dan noem ik iets wat ik dan maar even bedacht heb. En dat noem ik klikrecht. Ja? En dat heeft natuurlijk te maken met Wikipedia. Ja? Met Wikileaks. Wikileaks, ja. Mm-hmm. Klikrecht en dus ook een klikplicht. Hè? Even niet in het Engels, maar gewoon in het Nederlands. Mogen we klikken of mogen we niet klikken? Dat is een vraag die naar boven komt in de hele discussie rond Wikileaks. Want ik mag volgens de overheid, die vraagt mij als ik zeg mijn buurman die woont illegaal of die heeft een harsplantage, dan mag ik klikken. Kan ik zelfs in sommige gevallen een beloning voor krijgen. Ja? Maar als Wikileaks klikt over een overheidsdienst die iets fout doet, dan is plotseling er zijn rapen gaar. Dus dat mist in ons juridisch vocabulaire dat klikrecht, ja. Ja, het klik... Mijn jongetje kreeg, als ik klikte, kreeg ik een vreselijke klap. Want dat mocht niet. Dat was heel... Ja, ik weet niet waarom dat dan... Ja, dat was niet netjes. Ja? Klikken niet is klikken. In basis natuurlijk ook altijd een beetje vreemd. Ook van die Microsoft dingen waar je dus mensen moet gaan aangeven dat ze illegale software gebruiken. Van, het is toch allemaal een beetje van we gaan Joden verlinken of zo. Het voelt niet helemaal goed, het klikken op zich. Ik ben dus zelf daarom niet op voor. Ik ben er ook niet voor, maar is daar een grond voor? Hè? Kijk, we hebben natuurlijk in de historie hebben mensen als Immanuel Kant, die heeft heel veel over ethiek geschreven. Hè? Die zei op een gegeven moment vernunft, dat is eigenlijk metafysisch. Je weet niet wat goed of kwaad is, dus daaruit volgt dat... Wat is de basis van ons rechtssysteem? Dat is, je moet een ander niet doen wat je zelf niet doet. Of je moet dat soort dingen niet tot wet maken. Hè? Dus dat heet het imperatief. Ja, dat is de basis van een stukje moraal en ethiek. En mensen als Spinoza hebben veel geschreven over hetzelfde, over de ethiek. En die kwamen tot de conclusie dat vrijheid is het allerbelangrijkste. En de belangrijkste taak van de staat is vrijheid. Ja? Nou zijn we een paar honderd jaar verder. En het blijkt dat dat assortiment, vrijheid bijvoorbeeld, heel anders geïnterpreteerd wordt. Dat ons hele juridische gevoel, ons rechtsgevoel, door dingen als WikiLeaks, een klikrecht, maar ook dingen als wat wij dan noemen cliprecht en klikrecht, namelijk dat je naar informatie mag kijken. Information wants to be free is een kreet die door heel veel mensen wordt uitgedragen. Maar dat past helemaal niet in dat ethische, moralistische verhaal wat ik uit die 17e eeuw heb meegekregen. Dus hoe zit dat nou? Mag ik klikken? Mag ik niet klikken? Nou, het is heel moeilijk, want ik vind zelf gevoelsmatig van het klikken is niet goed. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als ik iets wil publiceren over dat Skype weer helemaal mijn klotendienst heeft geleverd deze week. En daar op de IT-Bende podcast over wil praten, dan ben ik er ook eigenlijk gewoon een beetje Skype aan het verlinken. Of aan het klikken over dat ze het zo slecht doen. Want andere mensen die naar de IT-Bende podcast luisterden en gewoon met hun telefoontje aan het bellen waren, die net naar Skype wilden overstappen, die denken nu, ik wacht nog maar even, want Skype, dat is helemaal niks. Ik noem maar wat. Er is altijd een soort wrijving tussen klikken en melden en roddelen. Roddelplicht. Ja, maar welk rechtsprincipe moeten we daar nou bij hanteren? Is dat het rechtsprincipe van de proportionaliteit, ja, de schade die mijn buurman of die de gebruiker van Microsoft veroorzaakt, is zo ernstig dat ik daarom mag klikken? Of als ik klik, dan word je alleen maar aangeslagen voor weet ik veel wat, voor een paar honderd euro. Of gaat het zover als dat ik zeg, mijn buurman is eigenlijk spion van de Russen of weet ik wel wat, of die handelt in hars en die heeft 20 ton liggen en dan schieten ze morgen af of deporteren ze hem of wat dan ook. Dus waar zou een rechter of waar zouden wij rekening mee moeten houden bij klikken? Ja, ik denk dat je vraagt je nu af of als het een recht overschrijdt, of je er dan over moet klikken. Of niet? Nou, nee. Ik bedoel, Albert Skype Keijmer is een Nederlandse jurist die zich veel over het ICT druk maakt. Die zegt op een gegeven moment, het co-hosten van, of het opnieuw hosten of het opnieuw een plek geven aan WikiLeaks, dat mag niet. Ja? Want het gaat om geheime informatie en in artikel 132, weet ik wel, wetboek van strafrecht enzovoort, is dat verboden. Ja? Geheime informatie of vertrouwelijke informatie van vreemde naties, die mag je niet doorgeven. Ja? Ja. Andere juristen zeggen, ja, maar wacht even, die informatie is niet geheim meer, want er zijn 100.000 plekken waar je het kunt vinden en iedereen heeft het al gezien, dus het is geen geheime informatie meer. Er treedt nu iets anders op en dat is de vrijheid van meningsuiting. Ja? Sommige mensen hebben het kunnen zien en anderen niet, dus dan gaan we naar de vrijheid van meningsuiting. Ja? Dat is de andere benadering. Hij zegt dus, de Nederlandse justitie gaat niet optreden. En wat blijkt ook, de Nederlandse justitie heeft ook gezegd, we gaan niet optreden tegen mensen die hun server volzetten met WikiLeaks. Ja? Mm-hmm. Ja. Ja, het is een moeilijk fenomeen. Ik kan zelf, er is altijd dat raakvlak tussen van, je vindt het eigenlijk niet goed dat klikken vind je eigenlijk niet goed. Maar als je, en ik vind ook eigenlijk dat wat er nu gepubliceerd is op WikiLeaks misschien schade aan mensen aanbrengt, dus dat lijkt me ook niet goed. Ja, dus sommige dingen die zijn natuurlijk helemaal niet zo heel erg schadelijk voor mensen die geleakt worden. Zoals als we nu even terugkijken naar de bouwfraudeaffaire. Als we nou eens zeggen van WikiLeaks had de bouwfraudeaffaire kunnen lekken. Ja, daar is eigenlijk wel wat voor te zeggen. Want die mensen moeten toch ook met hun nieuws naar buiten. En er is natuurlijk ook in de afgelopen tijd gezegd van, er is een verschuiving opgetreden van, vroeger ging je op een parkeerplaats met een journalist afspreken onder een hotel of zo. En dan ging je geheime informatie aan die journalist geven. En die ging dan dat wegen en die ging dat in de krant plaatsen. En nu ga je dus een contract aan met WikiLeaks. En WikiLeaks zegt, wij houden al jouw informatie ook geheim. En je publiceert het zelf rechtstreeks. Dus er treedt eigenlijk een verschuiving op van het nieuws naar WikiLeaks, of er komt eigenlijk een nieuwe vorm van media bij. Ja. Wat zegt hij dan? Maar goed, het is. Stuur eentje ermee. Ja, er is denk ik een risico dat mensen dingen publiceren die niet waar zijn. Maar aan de andere kant, als het wel waar is en het is fout, ja, dan. Of het is wel waar en er worden foute dingen aan het licht gebracht. Ja, waarom zouden we dat niet mogen weten? Het brengt misschien omdat, wel schade omdat aan, maar er is het... wel iemand fout geweest. Ja, maar luister. Omdat het categorisch imperatief, hè, dat is het enige zeg maar, ethische grondslag die dan in het rationele geaccepteerd wordt. Doe niet aan een ander wat je niet naar jezelf gedaan wordt. Ja? Nou, wil jij voor jezelf dat ik morgen alles over Martin Broers of wie dan ook in de wereld gooi? Ja? Dus overal waar je toch een keer de zaak een klein beetje belazerd hebt, wat dan ook, wil je dat dat naar buiten komt? En dit is dus de privacyvraag. Wanneer begint dat gevoel dat alles wat je gedaan hebt openbaar kan worden, schadelijk te worden? Nee, want dat is dan wel een rationaal argument. Namelijk als je te veel mensen in een te klein hok zet en ze weten te veel van elkaar, dan gaan ze elkaar op een gegeven moment net als ratten de eerste staart opvreten en dan doodmaken. Ja? Dat is een soort rationeel verhaal waarom privacy er moet zijn. Ja, maar waarom moet privacy er zijn? En dat ontbreekt dus in al die discussies ontbreekt enige, ik wil niet zeggen rationaliteit, maar in het is fout, het mag niet, privacy, veiligheid, vrijheid. Het lijkt wel alsof we dus op een punt komen waar ons oude assortiment rechtsbeginselen en rechtsgevoel, het paradigma, niet meer gaat. En ik denk dat de reden die daarbij komt, is dat dit oude paradigma en ook zeg maar de 10 geboden gemaakt is in een tijd waarin er geen veranderingen waren. Waar we nu over praten is het effect van wat we dan innovatie kunnen noemen, een hele brede term. Ja? Nou ja, er komt een nieuwe soort. Innovatie moeten we accepteren dat, noem maar wat, dat onze privacy wordt aangetast. Ja, we hebben dat de afgelopen tijd natuurlijk al heel vaak gezien. Dat de bazen van Skype en Facebook zeiden van ja, wat een onzin. Dat is gewoon een nieuwe maatschappij. En je moet gewoon maar leven met het feit dat dit allemaal online staat. Ja, dus de wereldorde die uitging van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die luidt nu, denk ik, neutraliteit. Ja? Net neutraliteit is één begrip, maar neutraliteit, proportionaliteit. En iets wat we voor broederschap kunnen zeggen. En dat noem ik verwevenheid. Mm-hmm. Ja, dan krijg je dus 3 andere begrippen in het kader van onze rechtsstaat. Die anders zijn. Ja, je weet, vroeger zei altijd een rechter die ging belangen afwegen. Tegenwoordig praat men over proportionaliteit. Een agent mag wel of niet schieten. Want die man heeft een inbreuk gedaan. Als die alleen maar te hard heeft gereden. Is het tegenwoordig een beleid dat als een auto alleen maar te hard rijdt. Dan mogen ze niet, dan moeten ze na een tijdje moeten ze de achtervolging opgeven. Ja, ze mogen dus niet iemand meer klemrijden en neerschieten. Nou, is er net in Rotterdam zijn er weer 5 mannen tegen een boom gereden. En dan is dus de vraag, hadden die wat fout gedaan? Behalve dat ze zich bedreigd voelden doordat een politieauto, en dat is maar de vraag of dat dan een herkenbare politieauto, achter hen aanreed. Nou, dat is nieuw, proportionaliteit. En dat wijzigt zich. Hè. Nu zegt minister Opstelten, geloof ik, die zei, ja, als er een inbreker in je huis komt, dan mag je hem wel verrot slaan, zou ik maar zeggen. Als hij een wapen trekt, dan hoef je niet proportioneel, als hij alleen maar mes doet, alleen maar met omarmen en verder lieve jongen te zeggen. Je mag hem dan echt voor zijn bek slaan. Nou, dat verandert dus, die proportionaliteit. Maar het heeft nog steeds geen soort wettelijke basis. Nou, als we nou even teruggaan naar het verleden, dan voor Wikileaks. En onze garage, waar we dus met illegaal of in het geheim afspraken met de journalist, die we dan dezelfde informatie gingen geven. Wat is er dan anders geworden? De journalist zat ertussen en die ging met zijn baas overleggen of deze data over de militairen in Afghanistan wel of niet gepubliceerd kon worden via de krant. En dan werd het niet gepubliceerd. Nee, en als het wel gepubliceerd werd, dan hoefde hij zijn bronnen niet te noemen en had hij allerlei beschermingsregels, ja? Ja. Kortom, er was dus een speciale categorie mensen die dat mocht doen. Ja. Mensen die zich journalist noemden of in ieder geval daar tegenaan hingen. En, nou ja, goed, hè? En er is nu dus gewoon een nieuwe vorm bijgekomen van hetzelfde fenomeen. Dus het idee van netneutraliteit, hè, wat we dingen van hebben, dat het medium ongevoelig moet zijn voor rang en standen. Hè, dat gebeurt dus in de praktijk. Het internet is de grote vergrijzer. Nee, ik heb dat wel eens eerder gezegd. Dat is het vreemde is dat het om informatie gaat, maar dat het een entropische functie heeft. Want er bestaan dus geen journalisten en boerenlullen meer. En we zijn allemaal boerenlullen. Ja? Of we zijn allemaal journalisten. De neutraliteit van het net ten opzichte van de gebruiker is dus leidt ertoe dat we allemaal gelijk zijn. Nou ja, de functie van Wikileaks is nog steeds wel het geheim houden van de identiteit van degene die het publiceert en het beoordelen van de informatie. Dus niet zo dat binnen 1 uur of binnen 1 seconde de informatie die geleakt wordt gewoon doorgepoord wordt. Er zit dus wel eigenlijk iemand nog steeds, in dit geval een organisatie van een paar man, zit te beoordelen van kunnen we dit wel plaatsen op Wikileaks? Alleen nou, dat geleuft gij dat is ook niet helemaal zelf, hè? Want wat er nu blijkt is dat, hoe gaat het om een paar gigabyte? Dat weet ik niet. Natuurlijk, het wordt niet 1 op 1. Er wordt weken over nagedacht of ze dat wel gaan plaatsen. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien dingen helemaal niet geplaatst worden. Uit de overweging van wat Bart zegt, dat sommige dingen misschien wel helemaal niet eens waar zijn. Nee, ook dat. En dat ze misschien nog dingen achter de elleboog houden voor het geval ze echt gevangen gezet worden, is allemaal waar. Maar kijk, als je dus naar de juridische constructies kijkt, dan zien we in Nederland, op een gegeven moment was er een meneer die begon te twitteren. En die zei, op Koninginavond of zo, laten we gaan rellen op dit of dat plein. Een twittertje, ja? Een tweet. Mm-hmm. En die is dus door de rechter veroorzaakt wegens opruiing, artikel 131 strafwet, opruiing. Die is veroordeeld. Er zijn ook mensen veroordeeld. Dat waren grootouders van verloren kleinkinderen. Dat zijn dus kleinkinderen die je niet meer mag zien. Je hebt natuurlijk ook ouders die hun kinderen niet mogen zien. Maar er zijn ook grootouders die hun kleinkinderen niet meer mogen zien. Of die kinderen zoeken omdat die weggaat. En die hadden foto's van hun kleinkinderen op een website gezet. In de hoop dat ze dan zouden uitvinden waar die kleinkinderen waren. Ja? Mm-hmm. Dat heeft de rechter ook verboden. Dat mag niet. Nou, dat was de volgende vraag. Toen gingen ze dat op Skype doen. Nee, niet op Skype, op Hives doen. Ja? Dus dat werd er gezegd, dat is geen publieke functie. Hè? Hives, dat was dan een beperkte groep. Alleen je vrienden kunnen dat zien. Maar oké. Okay. En toch heeft de rechter gezegd, nee, dat mag ook niet. Hè? Want Hives is dan wel zo publiek dat anderen daar ook dat kunnen zien. En dat het gaat dus om het belang van die kinderen in dit geval. Hè? Die dan door de ouders die daar het recht door hebben uit het zicht van het grootouders zijn gehaald. Mm-hmm. Maar je kunt dus juridisch gezien, moet je allemaal naar dit soort incidenten kijken om te zien hoe het recht, het ICT-recht zich ontwikkelt. En dan zie ik dus dat er wel signalen zijn, dat rechters wijs proberen te zijn, wijze beslissingen proberen te nemen en dan argumenten aanvoeren van ja, het is wel publiek, het is niet publiek. Maar dat het ouderwetse idee van je bent pas revolutionair als je op straat roept weg met de koningin of een foldertje uitdeelt, ja, dan, als je dat in de huiskamer deed, was dat vroeger niet strafbaar. Ja, het moest een publieke uiting zijn. Mm-hmm. Maar nu doen mensen dat dus op Skype, of in een tweet, of in een Twitter, of in een telefoongesprek uiteindelijk. En dan is het maar de vraag, is dat dan, hè, het telefoongesprek ligt dan op die grens van, is dat publiek of is dat niet publiek? Ja, is dat geheim? En wat is dan geheim? Nou, het wordt geheim, vertrouwelijk, komt steeds naar voren, heeft dus te maken met de privacy. En ik vind nauwelijks argumenten, rationele argumenten, maar ook geen ideële argumenten, behalve dus dat categorisch imperatief van Kant, van hallo, ik zou niet willen dat het mij gebeurt, daartegen. En ik vind dat eigenlijk een tekortschieten in het hele rechtssysteem. En dat wordt natuurlijk al heel lang geroepen, dat ICT-wereld toe is aan een herijking. Dat door globalisering, wat ik net zeg, het argument innovatie, dat wordt dus vaak gebruikt. Je moet het maar accepteren, want het is vooruitgang. Dus we moeten mobiele telefoontjes accepteren, zelfs als daar uiteindelijk een stralingsgevaar bij zit. Of we moeten accepteren, want dat is innovatie, dat is vooruitgang. En dat zou dan in het Amerikaanse denken passen in dat iedereen naar mag streven, naar zijn eigen geluk mag streven en naar zijn eigen ontwikkeling en zelfontwikkeling. Daar is dat dan een beetje op terug te voeren. Ja. Maar eigenlijk mis ik dus duidelijke filosofisch juridische handvaten waarom dit allemaal mag of niet mag en wat dan de grenzen zijn. Ja, waarschijnlijk moet het dan in de toekomst opgelost worden met van die overeenkomsten tussen landen, net zoals nu over CO2-uitstoot worden gedaan. Want een andere oplossing is er vermoedelijk niet. Als je niet met z'n allen afspreekt wat nou eigenlijk op internet de regels zijn, dan is er natuurlijk altijd weer een plek waar je wel... Ja. En dan kom je op het volgende, dat hebben we natuurlijk gezien met het verdrag van Lissabon. Ja, in hoeverre hebben wij daar dan invloed op? Hè? Er worden dus dan geen wetten gemaakt, maar overeenkomsten tussen landen, verdragen. Maar verdragen gaan boven wetten. Hè? Het Europese verdrag over de mensenrechten is belangrijker dan de Nederlandse grondwet. Ja? In Nederland mag de rechter niet eens de grondwet toetsen. Daar is geen hof voor. In Duitsland wel. Maar dat verdrag over de rechten van de mens, dat wordt gebruikt om naar het Europese Hof te gaan. Ja? Wij hebben daar niet over gestemd. Toch? Nee. Ja? Dat wordt geregeld. De toegang... Nou goed, daar kunnen we in deze podcast toch niet... Nou, ik zeg maar dat ik me van de week... Het is een beetje kerstmis en dan ga je schrijven... Wat is, heeft het afgelopen jaar me geleerd? En dan zeg ik, nou, het afgelopen jaar heeft me geleerd... dat we een duidelijk normrechtsbesef in de ICT-wereld eigenlijk missen. En dat het allemaal zeer fragmentarische uitspraakjes zijn. Er is een rechter die het een klein beetje verschuift. Of een overheid die zegt, nou, we gaan dan toch wel... three strikes is out, hè? Je kent dat verhaal... Frankrijk is erg sterk in dat soort dingen. Ja, en eerst mocht het niet. Europees Hof heeft gezegd, mag niet. En heeft Frankrijk het toch weer gedaan. Nou, en dan kan dus iemand weer naar het Europese Hof gaan en zeggen... ik word afgesloten als ik 3 keer gespamd heb. Of 3 keer gedownload heb. Het zijn geen marginale vragen voor de mensen die het betreft. Want je zal maar afgesloten worden. Dan ben je dus... zeker als je ergens in het Franse platteland met 1 kabeltje naar je provider zit, dan kan je wel je IP-nummer wijzigen, maar dat helpt natuurlijk niet. Het is wel heftig en daar zijn partijen ter linkerzijde, ter rechterzijde, het allemaal, het is erg onduidelijk. Er wordt geroepen van dat mag niet, want dat is een veel te zwaar middel om mensen af te sluiten van hun verbinding met cyberspace. Maar ik denk dat er dus filosofen moeten komen. En ik mis Daryl Lanier, is de enige die ik ken, die daar wel eens uitspraken over doet. Er zijn nog geen internetfilosofen eigenlijk. Dus jongens, doe je best. Goed. Goed, verder. Wat hebben we verder? Ja, nieuws? Verder. Laten we gewoon het nieuws eens gaan doen. Amazon heeft het mogelijk gemaakt om... Oracle-applicaties op EC2 te runnen. Dat betekent dat we opeens allerlei Oracle-dingen bij onze favoriete boekhandel Amazon kunnen gaan draaien. Ik vind het wel interessant dat dit soort vernieuwingen plaatsvinden. Maar voor de rest is het misschien ook het onderwerp is het noemen alleen waard. Rest van het nieuws. Ja, nou, ik lees net bijvoorbeeld dat TomTom plotseling toch weer in de lift zit. En dat vind ik ook een interessant verhaal. TomTom was als leverancier van die kastjes, dat bleek steeds minder te zijn. Er is wel een soort bodem in de markt van mensen willen toch zo'n kastje, als ze bijvoorbeeld gaat wandelen of wat dan ook. En niet iedereen wil dat op zijn smartphone of weet ik veel wat, ze willen het in de auto hebben liggen. Dus er zit een soort bodem in de markt van die navigatiekastjes. Ze zijn ook natuurlijk veel goedkoper geworden, 9 tientjes. En wat zien we nu? TomTom is overgestapt op diensten, verkeersdiensten. En juist de laatste weken blijkt dus dat natuurlijk, dat is heel belangrijk. Je wilt, je luistert naar de radio in je auto, maar het is natuurlijk toch handiger als je op je navigatieapparaatje kunt zien dat de A2 is afgesloten of dat er sneeuw ligt op dit of dat, dat soort dingen. Mm-hmm. En nu zien we dat TomTom het eigenlijk relatief goed doet en dat ze net gezegd hebben dat ze meer mensen gaan aannemen. Ze hebben 3500 mannen die ze gaan naar 4000 mensen. De beurskoers is wat omhoog. Ik vind dat toch een interessant teken. Een bewijs dat een bedrijf kan overstappen van zeg maar puur hardware. Hè, want dat kastje was toch hardware. Naar software. Dat is hun kaartenmateriaal. En diensten. Nou, volgens mij is dat ook wat wij een jaar geleden ongeveer op deze podcast riepen. Dat het op dat punt geen toekomst had. Dus dit is gewoon eigenlijk wel een vrij logische stap om te doen voordat je anders helemaal weg bent. Maar het is mooi dat ze dat redden. Het is alleen de vraag of met alle gratis navigatie en of dan niet weer binnenkort toch weer een Nokia of in samenwerking met Microsoft schijnt het binnenkort... gewoon dat weer gratis gaan aanbieden. Ook die diensten, zal ik maar zeggen. Of dat er een collectief komt die dat regelt. Dat je dus gewoon ook... dat je een iets minder betrouwbare, maar gratis dienst hebt... van mensen die alles melden aan elkaar of zo. Dus het is misschien een tijdelijke hype. Ik zou nog steeds mijn aandelen niet... Ik zou nog niet meteen je aandelen weer gaan aankopen, Luc. Nou, wat mij interesseert is dat waar iedereen roept, ook in onze industrie, van dat je als dealer of reseller over moet stappen op een dienstenmodel. Ja, dat ook op die schaal zou kunnen werken. Ja, het probleem is namelijk dat in de ICT-industrie, in de retail-industrie, men is overgestapt van het verdienmodel op de hardware. Hè, dus een percentage wat terugliep van 25% tot het moment 7, 8 of 6% marge. Is men diensten gaan verlenen. En nu loopt men in de volgende fuik, namelijk dat die diensten worden zo duur gemaakt dat de klant alternatieven gaat zoeken. Hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat men van een bord voor zijn kop in de hardware business naar een bord voor zijn kop in de software, in de dienstensector stapt. Ik heb destijds ook in mijn bedrijf, maar goed, daar ben ik niet meer bij, gezegd van jongens, je moet contracten maken waarbij het eerste uur voor mijn part €75 is, want dan moet je in je auto stappen en dan moet je er naartoe. Maar dat je toch op den duur niet meer kunt vragen dan zeg maar €25 of €35. Want die klant gaat dat niet betalen. Die kijkt gewoon, wat kost mij een mannetje wat daar zelf gaat zitten. En datzelfde geldt eigenlijk voor de hele consultancywereld. Bedrijven die zeggen, ja, maar die man die kost €175 per uur. En of jij als KPN hem nu 3 weken hebt of 3 jaar, dat blijf je betalen. En dan zegt de KPN op een gegeven moment, of de overheid, die zegt, ja, maar wacht even, wij betalen aan deze meneer voor een functie die maar €60.000 per jaar waard is. Eigenlijk 3 ton, mm-hmm. 2 ton. Nou, dat model klopt dus niet. En dat vind ik wel interessant, ik bedoel dat TomTom dat op een of andere manier op een andere manier doet. Maar het is een les die in de hele ICT-industrie opgenomen moet worden, dat als je overgaat naar uurtje voor uurtje factuurtje, dat rigide toepassen, dat eigenlijk dit jaar voor mij ook een trend is geweest die mis is gegaan. Oké. Okay. Ja, ik weet niet. Het is er nog steeds. Het is inderdaad, als je constant iemand uithuurt, dan zou er misschien wat voor te zeggen kunnen zijn. Ja, aan de andere kant zijn interne mensen die niet opgeleid zijn om die specifieke beheer te doen van X of het specifieke administratieve doel van X uit te voeren. Ja, zolang je die niet opleidt, kan je toch niet zeggen dat je te ver terug kan in prijs. Omdat ze het dan zelf gaan doen, want dan vinden ze die mensen alsnog niet. Maar zien jullie niet de trend? De schaarste van die mensen veroorzaakt toch dat die trend waarschijnlijk niet echt heel snel zal optreden die jij voorziet. Want ik denk dat er te weinig mensen zijn die de functies waar we het nu over hebben kunnen doen. Dus het is niet zo dat de bedrijven die dat dan maar in onder eigen beheer willen doen, nu mensen gaan aannemen op een vast contract en dan denken dat ze goedkoper uit zijn. Nou, ik denk dat je... Kijk, dit is natuurlijk in specifieke markten heel moeilijk te zien. Maar in de breedte kun je toch zeggen dat het internet ertoe leidt dat specialisme, notarissen, accountants, softwareschrijvers, webmakers, ja, dat daar aan geknabbeld wordt. Maar niet doordat er opeens intern iemand ingehuurd wordt om zelf maar webdesigner te worden. Omdat, noem maar wat. Als je tegenwoordig een testament wil maken, ja, dan zijn er toch websites waar je al een heel aardig testament kunt opstellen. En dat er dan notarissen zijn die zeggen, als je alle punten die in dit programma zitten gewoon heb aangeklikt en verder niet daar niks in gewijzigd heb, dan kost het maar €100 om dat testament te maken in plaats van €600. Hetzelfde geldt voor de accountants. Het uitbesteden van boekhoudkundige activiteiten, hè, dus door bijvoorbeeld al je facturen alleen maar in te scannen of op te sturen of via elektronische middelen te zorgen dat dat geoutsourced is. Dat wil zeggen dat een extern bureau je boekhouding doet. Mm-hmm. Dat levert enorm sparing op, want het grootste deel van het werk van een echte accountant die uitzoekt waarom de afschrijvingsformule op die manier wat beter is dan andere, die kan dan voor al die klanten van dat bureau gebruikt worden. Daar vragen ze op het moment, wordt daar dan nog veel geld voor gevraagd, maar uiteindelijk, door de wet van de concurrentie, gaat dat dus minder worden. En dat geldt voor, laten we eerlijk zeggen, een website maken Ja, we hebben allemaal in het begin met HTML zitten kloten, niet? We hebben allemaal code uit ons hoofd. En de meeste van ons kunnen het nog. We kunnen nog filters maken in C. We kunnen nog pingen. Ja? Tegenwoordig wordt dat allemaal, zeg maar, even een websiteje maken van een simpel model. Dat kan je in Word doen, bij wijze van spreken. Ja. Niet? Ja, goed. Daar kun je over discussiëren of je dan krijgt wat je... Dat is kan iedereen zingen? Nee, niet iedereen kan zingen, maar... kun je niet... gaan we niet... Een van de dingen waar wij hiermee te maken hebben... Ik heb het net aan een aantal Amerikanen voorgesteld. Wij doen hier workshops. Ja? Soms zeer gespecialiseerde workshops voor een bepaalde techniek. Weet ik veel, yoga of... En mensen zeggen, ja, maar dat reizen is zo'n probleem. Ik zeg, nou weet je wat, kunnen we dat niet met Skype doen? Ja? We zetten gewoon een camera neer en bij jou. En doe het maar hier. Ik heb dat al bij... ik denk dat het mogelijk is. Begrafenissen gezien. Ja, bij begrafenissen hebben ze tegenwoordig dus ook een Skype-verbinding. Ja, dat is toch wel heel grappig. Niet dat je dus tijdens de begrafenis... kunnen mensen meekijken naar de begrafenis. Via een internetcameraatje. En via een scherm kun je ze ook zien. He, dus de kinderen of de moeder of weet ik veel wat... die in het buitenland zitten kunnen meedoen in de begrafenis... en kunnen ook participeren. Ja, die kunnen ze wat zeggen. Ja, dat heb ik nog niet meegemaakt, maar ik kan me dat bij voorstellen. En dat is in Nederland al toegepast. Ja, ik was bij een begrafenis van iemand die de hoofd van de Transcendente Meditatiebeweging was. En daar werd dus geld aan uitgegeven, want het ging om 100.000 mensen in de wereld. Maar ik vond het toch wel indrukwekkend dat er dus... Het was heel grappig, de man lag dus in een kist en daarachter stond dat scherm. En zijn enige dochter, die zat in Amerika en... De mensen die dus op het eind van de begrafenis afscheid nemen van die kist. Hè, want het wordt tegenwoordig niet meer verbrand of zo. Je loopt er gewoon langs en je zegt hallo. De laatste groet, hè. Maar die mevrouw, die kon kijken naar al die mensen die langs die kist lopen. En jij kon die mevrouw zien. Ja? Nou, op zich een hele simpele toepassing. Niet? Kunnen we allemaal voorstellen hoe dat technisch kan. Helemaal niet moeilijk. Maar emotioneel enorm belangrijk. Ja? Nou ja, mogelijk is dat inderdaad een verschuiving die gaat optreden. En dan nog denk ik dat de expertise, de mensen met expertise hetzelfde blijft. Niet minder. Oh ja? Nou, ik zou je dat vertellen. Dan ga ik dat even in extremo doen. Laat ik over 10 jaar sterven. En ik vind dat gedoe met zo'n begrafenisondernemer en koffie, en dat vind ik allemaal moeilijk. Je doet alleen maar virtueel. Ik doe alleen maar Skype, ja? He, en dan hoeft het niet eens mijn eigen kist te zijn, maar dan plak ze maar een foto van mij erop, zo op die kist, zou ik maar zeggen. En dat wordt dan even rondgeskyped naar 20 mensen en dan doen we gezamenlijk, ja, dan mag er iemand nog wat bidden en een woordje zeggen, ja? Cake, en voor de rest zet ik het van uit thuis gestuurd. Ja. Ja. Nee, maar zie je hoe ver we kunnen gaan met al dit soort dingen? Ja, maar ik denk... Ik weet niet of dat nou een verbetering is van het model. Of dat er dan meer verdiend wordt of juist minder. Nou, het is de brede trend dat er, doordat het internet alles en alles verbindt. Verwevenheid vind ik een mooi woord daarin. Ja, dat daardoor eigenlijk entropie optreedt. Dat wil zeggen, alles vergrijst. En daardoor de mogelijkheid om winst te maken. Maar ook... politieke beïnvloeding, hè? Want dat zien we door WikiLeaks eigenlijk ook. Hè? Er wordt informatie naar buiten gegooid, waardoor een heleboel dingen niet... Jij bent als WikiLeaks-kijker eigenlijk net zo goed geïnformeerd als de Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, niet? Nou ja, ja. Als je erin zou verdiepen op hetzelfde niveau. Als je ook de expertise hebt om dat goed te interpreteren. En het blijft toch wel steeds op die expertise hangen natuurlijk. Ook... Ja, dat we daarnaar kunnen kijken. Ja. Ja, ik denk dat er met dat expertise ook echt iets wel mis is af en toe. Dat mensen, wat ik net zeg hier over zingen. Ik had het toevallig deze week aan de hand. Ik zal niet in detail treden, maar Er wordt inderdaad af en toe gedacht dat iedereen kan zingen. Ja, het klinkt niet altijd mooi. En... Je bent naar een kerstconcert geweest, of wat? nee, maar het ging echt over dingen. Dat mensen denken dat ze alles kunnen, zou ik zeggen. Ook in de IT-wereld en websites en programma's. En het is gewoon niet zo, die expertise. Ja, maar daar verdien jij nog je centjes aan, toch? Ja. Jij kunt iets wat anderen niet kunnen. Ja, zeker. Ja? Je hebt een vergelijkingszaad met Martinique. Onder andere. Ja. Onder andere, je kan niet. Maar stel dat er dus iemand komt die een universele vergelijkingssite heeft met allerlei bots die dan, dan ben je ook out of business. Je zou je toch kunnen voorstellen dat iemand een programma schrijft dat die precies nadoet wat jij doet, maar dan niet voor de ICT-wereld, maar voor, weet ik wel, de hondenbrokjeswereld. Of voor bellen.com. Ja, zeker. Ja? Want het principe is namelijk via een of ander systeem de juiste informatiebronnen aan elkaar koppelen, daar de dingen uithalen. Ja. Ik bedoel maar, waar gaan wij naartoe? Wat is, als je over, we hadden het hiervoor over een rechtssysteem, maar als je over een rechtssysteem praat, dan moet je dan moet je dus een basis hebben. Ja, en de basis is altijd, en dat is het extreme. Wat gebeurt er als wij geen enkele privacy meer hebben over 10, 20, 25 jaar? Wat doet dat voor jou? Waar gaan we naartoe in een samenleving? En dan kennen we natuurlijk allemaal 1984 en George Orwell en Huxley. Ja? Wat gebeurt er als ze alles van je weten? Ja, daar huiver je nu van. Maar daar gaan we naartoe. En ik denk daar gaan dat we naartoe, je hè? Overal aan went. En dat wordt het dan. Zo leven we in die tijd. Men past zich aan. Ik denk ook dat we ons aanpassen. Maar als het inderdaad niet gewaardeerd wordt, dan wordt het vanzelf omgeworpen. Niks houdt eeuwig stand als het niks is natuurlijk. Absoluut. Ja, dat weet ik niet. Je kunt kijken naar welke privacy is er bijvoorbeeld in de wereld van... laten we eens een voorbeeld noemen. De Australische Aboriginals. Hè? Die hebben geen materieel bezit. Het enige wat ze hebben zijn liedjes in hun hoofd die zeggen... aan het eind van de lange lindenlaan in de derde boom links vind je didgeridoo hout. En rechts zitten meestal mieren die je kan eten. Ja, dat is een liedje in hun hoofd. Ze lopen door het land. Ze hebben dus eigenlijk niks anders dan dat liedje. Ze lopen vrijwel naakt door dat land heen. En ze hebben die songs die hun vertellen waar ze naartoe moeten gaan. Nou, wat is er in die samenleving gebeurd waar eigenlijk geen privacy is? Mensen hebben in hun hoofd een dreamtime ontwikkeld. Ze gaan slapen en ze dromen in de dreamtime. Ja? Mm-hmm. Nou, dat zie je als fenomeen. Ja? Een psychologisch fenomeen. En nou is dus de vraag, is dat een geshareerde dreamtime? Ik begrijp soms dat een wereld is, een droomwereld, die ze delen, waar ze elkaar ook in tegenkomen. Ja? Dan is het dus weer niet privé. Maar ik denk dat je dus gewoon moet kijken in hoe, zeg maar, mensen, maar ook dieren kunnen leven. Het verhaal van de, ik weet niet of het verhaal van de mieren kent, maar mieren zijn natuurlijk een totaal versocialiseerde samenleving, waarbij mieren allemaal een taak hebben. En er zijn dus mieren die in hun leven lang niks anders doen dan bruggetjes spelen. Die gaan tussen twee blaadjes met z'n allemaal een kluit gaan ze bruggetjes spelen, zodat andere mieren overheen kunnen lopen. Er zijn zelfs mieren die zich helemaal volvreten en dan een hele dikke buik krijgen. En dan hangen ze in een mierennest en de kleine miertjes die mogen uit hun buik vreten. Ja? Een beetje idee van borstvoeding, wat dan ook. Maar letterlijk worden ze dan opgevreten in de loop der tijd. Nou, gaan we daar naartoe? Mogelijk. Welke modellen zijn er om te kijken waar dit in extremo voortgezette... anti-privacy, hè? Alles openbaar, alles geleakt, waar dat ertoe leidt. De wereld verandert en je past je aan of je sterft. Zo simpel is het. Aan de andere kant, is er een bepaald deel wat op internet hangt van de samenleving op dit moment. En een ander deel is toch totaal onbewust van dit gesprek. Dat weet ik niet. De mensen die een krant lezen in Nederland... Bijvoorbeeld, die komen toch wel ergens, of niet? Ja, mogelijk. Maar of ze nou op dit niveau nadenken over de toekomst, aan de hand van wat er in de krant gepubliceerd wordt, dat verwacht ik toch niet. Volgens mij dwalen we te veel af. We gingen terug naar het nieuws. Ik kijk even naar het nieuws. Ja, maar we hebben het over een aantal dingen. Hier staat, Skype biedt compensatie na megastoring. Is net nieuw, ja? Leuk, hè? Oké. We hadden het over. En een tweede is dat het CBP heeft onderzocht, dat is de privacy waakhond, dat de overheid veel te veel gegevens opvraagt. 3 miljoen per keer per jaar vraagt de politie om gegevens bij telcos van wie heeft waar en met wie gebeld. Ja? Dat is aanzienlijk meer dan in Amerika bijvoorbeeld. Hè? We zijn Nederland koploper. Nog een nieuwtje. Het Witte Huis zegt dat denial of service is gewoon protesteren. Dat vind ik toch wel een interessante uitspraak. Even kijken. De coördinator van cybersecurity van het Witte Huis weet het wel. DDoS, denial of service aanvallen, zijn een gewoon protest. Nou, dat is wat voor te zeggen. Want als je met je trekkers midden op de snelweg gaat staan, dan leg je ook alles lam. Ja. Men vergelijkt het met de sit-ins hoe noemen we dat? Staking, hè? Niet? Ja. Stakingsrecht, protestrecht. Ja. Het is toch wel heel interessant dat dat zo gezien wordt, niet? Het is natuurlijk ook iets wat je in theorie met een hoop mensen uitvoert. En daar hangt het dan wel of het op die manier ook uitgevoerd is met een hoop mensen. Want als je natuurlijk een Russisch botnet, een DDoS-attack laat uitvoeren, is het één persoon die dat doet. Dus ik denk toch dat je dit door moet trekken op het technische vlak van, doen een heleboel mensen dat die aanval in oproep. Zoals op 4chan wordt er natuurlijk opgeroepen dan van val PayPal maar aan, die in die server. Is dat dan... Ja, dat dan, als je het met z'n allen doet, is het denk ik inderdaad een protest. Maar als je het in je eentje doet via een Russisch botnet, dan denk ik dat het niet zo is. Dus ik denk niet dat je puur kan zeggen, een DDoS-attack is een protest. Dat is in Nederland een materie. Daar kun je niet zomaar even één keer een simpel antwoord op geven. Mm-hmm. Ben ik zelf nog meer met je eens. Nee, maar daar zijn wel antwoorden op. Die jongen die het deed via een bot, hè, die dus een DDoS-aanval organiseerde door gebruik te maken van andermans computers, hè, duizenden computers, die hebben ze toen opgepakt. Terwijl een vent in Groningen die in zijn eentje, zeg maar, zat te spammen naar Visa of wat dan ook, in de hoop het op een beetje plat te leggen. Ja. Die werd als een individuele demonstrant gezien. En die andere vent werd die is opgepakt. Ja, nou, ik vind het terecht. Want dat is natuurlijk ook geen manier om mensen te gaan aanvallen in je eentje. En je kan inderdaad twijfelen als 1 miljoen mensen denkt dat de itbende.nl niks is en ze hem plat willen leggen. Dan is er misschien enige democratische werking in de maatschappij die zegt, nou, die mensen die hebben, zullen we toch wel erg op een of andere manier gelijk hebben. Dit moet je toelaten. Dat is het hele verhaal. Oh, nou, god, wat genereus van je. Ja. Nou ja, ik vind Wikileaks dus aan de ene kant heel, heel prima dat het gebeurd is. Aan de andere kant denk ik, ja. Maar als dit doorgaat... Ja, maar jij wil gewoon nog steeds een USB typewriter. Zag ik toevallig nu online komen. Zo'n heel ouderwets ding waar je gewoon lekker op kan typen. En dan gewoon terug naar de oude tijd. Op dat punt. Of niet? Nou, dat weet ik niet. Zakelijk gezien heb ik wel eens gezegd, is er in het blijven leveren van typewriters, ja, met zo'n lin, zonder elektra. Daar is nog een waanzinnige business in. Want je beseft dat ieder politiebureau en iedere grote organisatie nog ergens een typewriter en een stencilmachine heeft staan. Ja. Met zo'n slinger eraan, hè? Ja? Nou, ze kunnen als de stroom echt uitvalt, wat doe je dan? Nou, wij gaan dan allemaal naar huis natuurlijk gewoon. Ja, maar dan goed. Ga je verder op de batterij van je laptop. Ja. Ja, maar je beseft dat zo'n ramp alleen maar gebeurt als er bijvoorbeeld een enorme weet ik veel wat een uitbarsting van zonne-energie is, waardoor alle elektrische spullen kapot gaan. Dus dan doet je auto het ook niet meer. Vrees ik. Hm. Ja? Dus ik moet toch geen USB typewriter kopen. Nou, ik zal een link zetten op de IT-bende site naar de USB typewriter. Ik wou nog heel even naar Groupon. Ik weet niet of je dat op je radar had gezien. Het is natuurlijk bijna geen eens technisch te noemen. Bijna geen IT. Maar Groupon is een site waar je dus couponnen kan krijgen voor jouw stad. En dan sturen, daar kan je dus de nieuwe marketing en de nieuwe handel kan je natuurlijk via dit soort systemen opzetten. En ze doen het op een of andere manier geweldig succesvol. Ze hebben natuurlijk een bot afgeslagen van Google van 6 biljoen of zo, schijnt het. Omdat ze denken dat ze nog veel groter gaan worden. Ja, dit is een trend die niet alleen daar... Heb je wel eens... Ik geloof dat het Smartbox heette. Ja? Dat was een Belgisch bedrijf. Heeft dus hetzelfde idee gehad. Zij maken eigenlijk combinatievoordeelbonnen, zal ik maar even noemen. Hè, van hotels of weet ik veel wat waar je naartoe wil. En dan kun je zeggen, nou ja goed, ik wil een weekendje weg. En dan krijg je een Smartbox. Dus het ouderwetse hotelbon, maar dan veel breder. Dat bedrijf is door Fransen opgekocht. Die zijn er groot mee aan de gang. En die zijn met name in landen als in India nu bezig om dat dus uit te dragen. Hè. Dus het hele couponnen idee. En dan verwijs ik toch even naar die Jesse Shell. Dat geleden heb ik hem ook al eens genoemd. Een vent die gezegd heeft van nou, de maatschappij gaat helemaal in die richting van dat je als consument aangesloten bent bij zo'n bonus couponnen systeem. Ja, maar stel ik wil in de toekomst, want daar hadden we het net even over, zou het dan zo zijn dat dit echt de trend wordt, dat ik daar echt bij aangesloten ben? Want als ik een fiets gewoon wil kopen, dan kan het eigenlijk niet meer. Ik moet hem altijd via een couponactiedeal kopen. Ja, daar gaan we naartoe. En AirMiles is een voorbeeld daarvan. Hè? En mensen die niet op internet zitten, die kunnen gewoon geen fiets meer kopen. Ja, in Amsterdam werd op een gegeven moment gezegd dat men in de binnenstad geen contant geld meer wilde hebben. Ja, dat men het wilde verbieden dat er met contant geld betaald wordt. En dit was nadat er weer zo'n een beroving is geweest van een juwelier of zo, die was doodgeschoten. En dan gaan de mensen roepen, nou, schaf dat geld maar af. Nou, wat betekent dat? Dat je dus een creditcard moet hebben of dat je via een andere elektronische betaalmethode moet kunnen betalen. Nou, we gaan zien of we allemaal straks een Groupon account hebben. Ja. Bart, had jij nog een laatste nieuwsitem? Nee, ik had verder niks gezien. Ik denk dat we klaar zijn. Ik denk het ook. We gaan volgende week vrijdag is het natuurlijk nog net voor oud jaar. Ik neem aan dat we nog gaan podcasten. We hebben het nog niet echt besproken. Maar, nou, laten we weer proberen, maar ik beloof niks. Nou, hetzelfde geldt voor mij. Ik denk dat ik er wel ben, maar... Het is goed, nu luisteraars jullie zien of wij het gaan redden. Ik ga anders een prettig uiteinde en een heel goed 2011. Waar we hopen dat zaken als klikrechten goed geregeld gaan worden. Oké, hey, allemaal tot ziens. Doei. Oké, hoi.